för dala, det snöbeklädda toppar som skönjas i våra ögon. Den trakten på den drömmen, den trakt som borde vara.